راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے گلیوں سے یہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق جب الفاظ کس طرح مدینے کی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں یہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں یہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں یہ اپنی مستانہ بناتے ہیں زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ ہر سال کے آنے کا ایک راز ہے یہ مرزا، ہر سال کے آنے کا ایک راز ہے یہ مرزا، ہر سال کے آنے کا ایک راز ہے یہ مرزا۔ سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے۔